zrobiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 4 czerwca. Nie czwartek, tylko środa. 16. Michał Matus, dzień dobry z Gdańska. Serwisz przygotował i przedstawił Romuald Wójcik. Ale 4 czerwca. Stopy procentowe pozostają na tym samym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Komisja Europejska zawiesi procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. O konieczności podjęcia pilnych działań mówią autorzy najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wynoszą one nadal 5,25%. Przy spadającej inflacji Rada ma przestrzeń do obniżania stóp, mówi ekonomista Paweł Karczewski. Mamy inflację w maju na poziomie 4,1% za ostatnie 12 miesięcy, ale w samym maju inflacja wobec kwietnia spadła. I to był pierwszy miesiąc od kilku lat spadku inflacji. Druga sprawa jest taka, rynek oczekuje, że już w lipcu inflacja będzie na poziomie 2,9-2,8%, czyli poniżej 3%. W związku z tym przy stopach 5,25 i takiej inflacji, o której powiedziałem, uważamy, że stopy powinny być już obniżane. Zdaniem eksperta są argumenty za tym, żeby do końca roku stopy procentowe NBP spadły do około 4%. Procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Polsce chce nieformalnie zawiesić Komisja Europejska, poinformował o tym komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis. Procedura ta jest uruchamiana za przekroczenie limitu 3% PKB. Unijny komisarz przedstawił dziś ocenę sytuacji budżetowych państw członkowskich, w tym także tych, wobec których toczy się procedura nadmiernego deficytu. Komisja uważa, że procedury dotyczące Włoch, Słowacji, Węgier, Polski i Francji, Malty mogą zostać zawieszone. Jak ustaliłam, nie chodzi o oficjalne zawieszenie procedury, na którą musiałaby być zgoda jeszcze państw członkowskich. Komisja o taką zgodę nie będzie się ubiegać. Innymi słowy, na razie komisja nie będzie się zajmować sytuacją w tych krajach i nie będzie ich rozliczać z planów redukcji deficytu, powiedział mi jeden z urzędników w komisji. Bruksela uznaje bowiem, że to, co do tej pory zrobiła Polska oraz pozostałych 5 krajów, jeśli chodzi o redukcję deficytu, jest wiarygodne i nie są potrzebne żadne dodatkowe działania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja zatrzymała 24-letniego mężczyznę chodzącego po ulicy z maczetami. Do incydentu doszło w miejscowości Ząbrowo pod Iławą w województwie warmińsko-mazurskim. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce został natychmiast wysłany patrol, mówi aspirant Joanna Kwiatkowska. Okazało się, że opisywany mężczyzna jest przed kościołem. Funkcjonariusze ustalili, że 24-latek przyjechał do księdza, żeby z nim porozmawiać. Jednak kiedy ten zobaczył mieszkańca powiatu iławskiego, jak on wygląda i jak się zachowuje, w obawie o jego zdrowie i życie na miejsce wezwał już służby ratunkowe. Mężczyzna był bardzo pobudzony, zachowywał się irracjonalnie. W związku z powyższym policjanci obezwładnili 24-latka i przekazali go zespołowi karetki pogotowia, która mężczyznę odwiozła do szpitala. Według wstępnych ustaleń mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. Stan zdrowia Polek i Polaków wymaga pilnych i długofalowych działań, wynika z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia. Autorzy zwracają uwagę na wyraźne zahamowanie tempa wzrostu oczekiwanej długości życia oraz pogorszenie samooceny zdrowia, mówi profesor Bogdan Wojtyniak. Na szczęście ten spadek został już zrównoważony wzrostem i w roku 2023 oczekiwana długość życia jest nawet trochę większa niż w roku 2019, a więc niż przed pandemią. Ustąpienie zachorowań na COVID-19 to jest główna przyczyna tej poprawy sytuacji. Również spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia. Zdaniem autorów raportu Narodowy Program Zdrowia na 5 najbliższych lat powinien przeciwdziałać komercyjnym zagrożeniom zdrowia, promować zdrowy styl życia oraz wzmacniać edukację i profilaktykę. No to jedziemy z edukacją. Ratujemy i uczymy ratować. W Ogrodzie Trójki trwa gra miejska dla uczniów z 15 szkół podstawowych objętych programem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nauka tego, jak pomagać innym, jest ważna i najlepiej zacząć ją od najwcześniejszych lat, mówi Jerzy Owsiak. Jak uczymy od samego początku, to później te wszystkie umiejętności w nas zostają. Automatycznie wiemy, jak wezwać pomoc, na czym polega resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pozycja boczna ustalona. Ten 7, 8, 9-latek już wie, jakie podjąć działania, aby komuś skutecznie uratować zdrowie. Jednak dla dziecka wykonanie i wymówienie resuscytacji jest nie lada wyzwaniem. Ciężko uciskać klatkę, bo jakby tam jest cały kręgosłup, no i jest po prostu ciężko. Programem Ratujemy i Uczymy Ratować objętych jest do tej pory 13 tysięcy szkół. Tymczasem 14-latek, który uratował życie mieszkańca Orzesza w województwie śląskim, został odznaczony przez prezydenta. W grudniu Piotr Radoń pomógł nieprzytomnej kobiecie. Resuscytację prowadził aż do przyjazdu karetki. Zdaniem lekarzy jego szybka reakcja ocaliła kobiecie życie. Dziś ósmoklasista otrzymał medal za ofiarność i odwagę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16:00 w Trójce, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Coco Gauff w półfinale wielkoszlemowego French Open. Amerykańska tenisistka nazywa się oczywiście Coco Gauff, ale w związku z tym, że po raz trzeci zameldowała się w najlepszej czwórce turnieju w Paryżu, stąd ten przydomek. Po trzysetowym zaciętym spotkaniu pokonała rodaczkę, zresztą dobrze znaną kibicą dyscypliny Madison Keys, 6-7, 6-4 i 6-1. Po tenisie siatkówka i świetny początek naszych pań w Lidze Narodów. W pierwszym spotkaniu tego rocznej edycji wygrały 3-0 z reprezentacją Tajlandii. Wynik nieco myli przebieg spotkania, bo było momentami bardzo zacięte, co potwierdzi przyjmująca kadry Martyna Czerniańska. No to jak większość azjatyckich zespołów gdzieś tam w tej obronie dużo pracują i akcje momentami były naprawdę długie, także musiałyśmy grać cierpliwie. Wiadomo, te błędy się pojawiały, ale myślę, że jak na pierwszy mecz to nie było najgorzej. Jutro mecz z gospodyniami turnieju Chinkami. Gospodarzem drugiego meczu finałowego w Orlen Super Lidze piłkarzy ręcznych będzie Industria Kielce i musi pokonać Orlen Wisłę Płockę, żeby pozostać w grze o tytuł. W grze do dwóch wygranych przegrywa 0-1 po super zaciętym spotkaniu w Płocku. Wisła wygrała wtedy jedną bramką po rzucie Michała Daszka niemal równo z końcową syreną, mówi bramkarz Industrii Miłosz Wałach. Motywacja na ten mecz jest tylko sfokusowana na zwycięstwo. Nie chcemy kończyć tego w Kielcach, nie chcemy przeżyć tego co rok temu. Chcemy pojechać do Płocka jeszcze raz w niedzielę i wygrać u nich. Mecz w Kielcach o 20:30. Wiadomo, że szczypiorniści to ludzie ze stali. To samo mówi się o triatlonistach. W najbliższą niedzielę odbędzie się w naszym kraju prestiżowa impreza Ironman 70.3 Warsaw. Dystans do pokonania to tak zwana połówka, czyli 1900 metrów płynąc, 90 km jadąc rowerem i na zakończenie 21 km biegnąc. Angielskojęzyczne terminy w nazwie wydarzenia nieprzypadkowe. Warszawa to super atrakcyjna destynacja dla obcokrajowców, a przecież właśnie obcokrajowców będzie najwięcej na trasie Ironman 70.3 Warsaw. Ponad 60% uczestników to właśnie zawodnicy spoza Polski. Mówił Maciej Stroiński, rzecznik prasowy Ironman 70.3 Warsaw. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. Patrzę przez okna Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i muszę powiedzieć, że pogoda znakomita, dużo słońca. Jak patrzę przez świetliki tego centrum nad głowę, to widzę niebieskie niebo, ale gdzieś tam na horyzoncie wydaje mi się, że jest to południowo-wschodnia strona. Nad Gdańskiem jednak wiszą chmury. Jeśli chodzi o całą Polskę, to Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w 12 województwach. W czasie burz lokalnie na południowym zachodzie może wiać do około 100 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia sporo chmur będzie, miejscami przelotnie popada. Będą też burze, głównie na północy, wschodzie i w centrum Polski. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży. To przyspieszenie, którego doświadczasz w absolutnej ciszy. I ładowanie, które jest krótką przerwą na kawę. Doświadczaj postępu z elektrycznymi modelami Audi. Teraz z dofinansowaniem w programie Nasze Auto. Wybierz Audi Q6 e-tron, dostępne już od 1517 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Już 8 minut po godzinie 16. Zespół dzisiejszej audycji popołudniowej Bogaty. Przy Myśliwieckiej za audycję odpowiada Ewa Lipowicz, przy telefonie warszawskim Daniel Leśniewski, za konsoletą w studiu Krzysztof Sagan. W Gdańsku cztery Michały: Jędrkowiak, Nogaś, Broniewicz i Matus. I będziemy tutaj dla Państwa do godziny 19 w tym składzie. Razem z Państwem spędzamy do popołudnia. Zapraszamy do Trójki. Nadajemy dziś z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, z 11. Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość, Parlament Słowa. To dlatego się tutaj znaleźliśmy w audycji popołudniowej. To forum ma swoje miejsce w ramach kulturalnego programu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W ECS spotykali się wczoraj i spotykają się dziś intelektualiści, artyści, działacze i rozmawiają o przyszłości Europy i demokracji. Wśród gości forum jest laureatka Nagrody Nobla Olga Tokarczuk, czy urodzony w Hongkongu amerykański aktywista Samuel Chu. Z nim we wczorajszym w Klubie Trójki rozmawiał Michał Nogaś. Przed nami popołudniowa audycja z forum. People sleeping in their shoes. There's a war. Dwie dwójki, siedem trójek to telefon, pod którym można dodzwonić się do trójki. Daniel przy słuchawce odbiera. Tematy dowolne, ale tu mam taki fajny do skomentowania. Czy wyobrażają sobie państwo Polskę bez polityków? I jak ją sobie państwo wyobrażają? Bo dam głowę, że jednak jakaś myśl się w głowie pojawiła. Jakieś takie westchnienie. Dwie dwójki, siedem trójek, proszę dzwonić, a my teraz politycznymi liderami się zajmiemy. Jeden wskazał nam już trzeciego prezydenta, drugi w tym roku będzie rozpoczynał 10. rok rządzenia. W Polsce mamy dwóch liderów, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Z wszelkich przeprowadzonych badań wynika, że żaden z nich nie może liczyć na zaufanie połowy narodu. Tak więc dlaczego wciąż tkwimy przy tych liderach i kogo tak naprawdę potrzebujemy? Sprawdził to Paweł Turski. Od 20 lat to samo. Takim rozwiązaniem jest rząd techniczny. Nie ma już na co czekać. Ruszymy z robotą bez względu na okoliczności. Od 20 lat obietnice zastępowane są niespełnionymi obietnicami, a te znów obietnicami. Trzeba poszukać nowego lidera. Który uważa, że Polska jest najważniejsza, a nie reszta. Dużo mocy powinien być. Powinien być uczciwy, mądry. Na pewno powinien godnie reprezentować naród i żeby na pewno umiał stawiać na swoim. Przede wszystkim musi być bogaty i bardzo mądry, bo nie będzie kombinował. Bardzo ważne jest nie tylko to, żeby mieć wyraziste przekonanie, i wiedzieć, do czego się dąży. Doktor habilitowany Wojciech Rafałowski, socjolog Uniwersytet Warszawski. Kluczowe jest to, kogo się zna i gdzie. To pozwala mobilizować określone zasoby. Umiejętność zarządzania ludźmi to jest kluczowa sprawa. Kaczyński jako narodowiec kontynuuje tradycję pęknięcia narodu polskiego od 200 lat. To samo jest z Tuskiem. Doktor Tomasz Kowalczuk, filozof Uniwersytet Warszawski. My nie doceniamy przekazu, który niesie ze sobą literatura. Główny przekaz ideowy przekazuje nam tezę, że naszym głównym zadaniem jest odzyskanie niepodległości. Romantyzm każe nam iść walczyć w powstaniu, a pozytywizm pracować, bogacić się dla ojczyzny. Każdy wybiera swoją wersję. Każdy wybiera swoją wersję, to trwa i będzie trwało, dopóki my nie spróbujemy do literatury polskiej podejść dużo bardziej krytycznie, a nie na kolanach. To powinien być liderem. Kaczyński, bo ma farta, czy ma intuicję. Dwóch prezydentów wyciągnął z ostatniej chwili i wygrali. Coś musi facet mieć. Bliżej mi na pewno do Tuska niż do pana Kaczyńskiego. Brown. Trump. W Polsce też? O, dlaczego nie? 52 stan. Może to być wiadro. Już nie chcę powiedzieć małpa, bo może to za daleko, ale to może być słup. Jakikolwiek. Dlatego, że jak ktoś powie, ten nam załatwi, to my głosujemy za nim, bo powiedzieli nam, że ten nam załatwi. Wybory prezydenckie pokazały, że młodszy elektorat wcale tak tego nie widzi. Gdyby brano pod uwagę tylko głosy najmłodszych wyborców, to do drugiej tury przeszliby Mentzen i Zandberg. Że pan Zandberg, jak i pan Mentzen są tymi przyszłymi liderami. Już w tej chwili są ważnymi liderami, bo wśród młodzieży są wysoce popularni. Czyli co, za 10, 20, góra 30 lat, jak elektorat żelazny odejdzie, to nowi liderzy dopiero? Może nie aż tak odległej perspektywie, bo Donald Tusk i Jarosław Kaczyński aż tak długo nie wytrzymają na scenie politycznej. Synów noszących na szczęście, po nich imiona też nie mają. Tak więc amerykański scenariusz Jarosława Juniora czy Donalda Juniora nam nie grozi. Chyba, że Polska jednak się stanie tym 52. stanem USA. Dwie dwójki, siedem trójek. Jak wyglądałaby Polska bez polityków? Jak to sobie państwo wyobrażają? Proszę rozmyślać. My za moment przeniesiemy się na 11. Międzynarodowe Forum Europa z widokiem na przyszłość Parlament Słowa. A tym rozmyślaniom państwa dotyczącym Polski bez polityków towarzyszyć będzie nasza piosenka dnia. Civic the Fool w trójce. Don't Dwie dwójki, siedem trójek, można dzwonić, Daniel czeka przy słuchawce. Tematy dowolne, ale takie pytanie, jak wyglądałaby Polska bez polityków i czy uważają państwo, że byłby to dobry pomysł? Dwie dwójki, siedem trójek. A 36 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory parlamentarne. Wybory, które zaskoczyły w Polsce i zakończyły erę komunizmu. Kilka kroków stąd, bo przypomnę, że nadajemy tę audycję z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Kilka kroków stąd na Placu Solidarności odbyły się rocznicowe uroczystości. Pani Joanna Szczepkowska. Witam Panią. Młodszym uczestnikom tego spotkania z pewnością należy się słowo komentarza i wyjaśnienia. Czy Pan wierzy, że ja się zabawię w Panią? To wyznanie Joanny Szczepkowskiej przeszło do historii, a dziś jest prawdziwym klasykiem. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Brawa dla twórców polskiej wolności. Lech Wałęsa. Tamte wielkie zwycięstwo nasze wymaga zatwierdzenia, a zatwierdzenie będzie wtedy, kiedy następne pokolenie odniesie sukces. Coś twoją szczególną uwagę zwróciło? Przemówienie Lecha Wałęsy, bo ja w sumie nie widziałam nigdy na żywo Lecha Wałęsy, no. Ale wy słuchajcie, nie pamiętacie, co powiedziałem? Pozytywne wrażenie pan Wałęsa zrobił. Pierwsze zadanie, rozbić komunizm. Na pewno coś innego niż koszulka z konstytucją, to już było coś. A co to było? Musiałem uratować ten czwarty. Coś panu zapadło w pamięć szczególnie z tego przemówienia? Chyba końcówka. Roboty byśmy wykonali i ludzie by nas tak jak Mazowieckiego wypluli wszyscy. Styl wypowiedzi trochę może być odpychający, ale w głębi myślę, że tak, jakoś to rezonuje. Nie chcę, ale muszę, pamiętacie? Ten sukces na nas, że tak powiem, spadł. Trzeba było go wykorzystać. Wykorzystaliśmy, myślę, to. Przyjechałam po to, żeby się napłakać. Dlaczego napłakać? Tak źle zmienia w naszym kraju. W jakim kierunku to poszło? W takim, jak było nas na to stać. Jest mi przykro bardzo. Podziały w głosowaniu na przykład, nie? Całe społeczeństwo cały czas jest podzielone od samego 4 czerwca. Jesteśmy siostry, to płaczemy razem. Głos oddajemy Hannie Wróblewskiej, ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Wtedy otworzyliśmy drzwi do wolności, demokracji i suwerenności. Zrobiliśmy to sami, oddolnie, siłą wspólnych wartości i wspólnych przekonań. Dziękujemy za wolność wszystkim tym, którzy mieli w niej swój udział. Ja mam swoje wspomnienia i to, co słucham, to mnie to wie pan. Jakie wnioski po uroczystości? Czy się wsłuchiwałyście, czy nie bardzo? Nie, no to na pewno jest bardzo ciekawe i poruszające. No to jest ważna rocznica w naszym kraju. Pragnienia wolności nie zdołały powstrzymać ani stan wojenny. Moi rodzice to przeżyli. Ani internowanie 10 tysięcy opozycjonistów. Moi dziadkowie to przeżyli. Ani też pacyfikacja kopalni Wujek. I to na pewno też w pewnym sensie mnie porusza. Każdy ma swoją Polskę, każdy ma swoją wizję. No, ale każdy na swój sposób ją kocha przecież. Z uczestnikami uroczystości im rozmawiał Michał Jędrkowiak. Once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? And our youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation. And misinformation, the beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. We're being sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon, or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination.

zostanie ona poparta przez zachodnich sojuszników, w tym Stany Zjednoczone. Przestępstwa nie było, śledztwo umorzone. Tak zdecydowała prokuratura w sprawie umyślnego przerwania wałów i zalania kilku ulic w Jeleniej Górze Cieplicach w czasie wrześniowej powodzi. Zdaniem mieszkańców był to skutek przekopania wału przy ośrodku wypoczynkowym. Biegli orzekli, że przekopano nie wał, ale groble i że nie spowodowało to zalania terenów mieszkalnych, poinformowała prokuratura. Kolejny serwis Trójca o 17. Trójce teraz czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Wszystko jasne. Stopy procentowe zostają bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Chociaż ekonomiści są zgodni, że obniżkę zobaczymy jeszcze w drugiej połowie roku. Mamy inflację w maju na poziomie 4,1% za ostatnie 12 miesięcy, ale w samym maju inflacja wobec kwietnia spadła i to był pierwszy miesiąc od kilku lat spadku inflacji. Druga sprawa jest taka, rynek oczekuje, że już w lipcu inflacja będzie poniżej 3%. W związku z tym przy stopach 5,25 i takiej inflacji, o której powiedziałem, uważamy, że stopy powinny być już obniżane. Mówi wiceprezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kwerkus Paweł Karczewski i dodaje, że są argumenty za tym, żeby do końca roku stopy procentowe NBP spadły do około 4%. Jak patrzymy na główne czynniki inflacyjne w naszym kraju, no to tak, cena ropy naftowej spada, dolar spada, w związku z tym cena ropy naftowej w złotym tym bardziej jest niższa, gaz spada, taryfy na gaz mają być obniżone o 15% i wokół nas w ościennych krajach nie widać inflacji. W Czechach inflacja jest na poziomie 1,7, w strefie euro jest niższa do oczekiwań, w związku z tym nie ma też zagrożeń inflacyjnych związanych z tak zwanym importem inflacji za granicę. Przypomnijmy, stopa procentowa ta podstawowa NBP wynosi teraz 5,25%. Dziś weszły w życie wyższe cła na stal i aluminium na wysyłkę do Stanów Zjednoczonych. Stawki wzrosły z dotychczasowych 25% do 50%. Analityk i zarządzający Polaris FIS, Dawid Czopek, mówi, że decyzję Donalda Trumpa najbardziej odczują głównie eksporterzy stali, czyli Brazylia, Kanada i Meksyk. W Europie cła odbiją się, choć nieznacznie, na Niemcach. Jeżeli chodzi o Polskę, te cła nie będą miały dużego znaczenia. My jesteśmy importerem netto, czyli produkujemy mniej stali niż sami zużywamy. Trudniejsza sytuacja będzie w przypadku aluminium, ale tu też Polska nie jest dużym graczem. Wartość polskiego eksportu stali i aluminium do USA w ubiegłym roku wyniosła 207 milionów euro. To mniej niż 0,1% całego naszego eksportu. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe i giełdę. Za franka płacimy 4,57, dolar kosztuje 3,74, euro 4,28, funt 5,08 zł, a teraz na pół godziny przed zamknięciem notowań na giełdzie WIG20 zyskuje ponad procent. W Gdańsku niebo czyste, a przez to jedno okno, dosyć wąskie, przez które obserwuję południowy wschód, o ile dobrze pamiętam, Gdańska z Europejskiego Centrum Solidarności. Chmur już nie widzę. Zniknęły i odpłynęły, a mają być burze w 12 województwach. W nocy będą szczególnie silne na południowym wschodzie. Tu na północ burze przyjdą jutro, ale poza tym jutro są możliwe także w centrum i na wschodzie Polski. Przypomnę, że dzisiejsza audycja popołudniowa nadawana jest z 11. Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość. Parlament Słowa, który odbywa się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Dwie dwójki i siedem trójek dzwonią Państwo w sprawie polityków. W sprawie Polski bez polityków, a myślę, że nie tylko Polska, ale każdy kraj byłby bardzo szczęśliwy bez polityków, gdyby nie było ludzi, którzy dzielą. Telefony nie tylko w tej sprawie. Gratulacje dla waszej redakcji muzycznej, za której tak świetnej muzyki, mówi Tomek z Łodzi. A to dlatego, że dziś gramy muzykę z 1989 roku, 36 lat po tamtym 4 czerwca. Pragnę, tak niewiele widziałem. Tak. tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę dzwonić w sprawie każdej. Daniel czeka przy słuchawce. Można dzwonić na przykład w sprawie Polski bez polityków. W nawiązaniu do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli o polskich politycznych liderach. Być może to jest jakiś plan na przyszłość, żeby Polskę uczynić krajem bez polityków. My dzisiaj nadajemy z 11 Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość Parlament Słowa, więc trochę w kontekście można taki telefon wykonać pod dwie dwójki i siedem trójek. A politycy decydują między innymi o tym, jak bardzo i w jak wielu miejscach można sobie zapalić. W Polsce pali co czwarty dorosły, czyli ponad 8 milionów osób. W ostatnich latach ta liczba rośnie. Ministerstwo Zdrowia wycofało się nawet z planu, by do 2030 roku uczynić Polskę krajem wolnym od dymu papierosowego. Tymczasem Francja idzie w kierunku przeciwnym i po to, by chronić dzieci, wprowadza nowe, zdecydowane zakazy. O nich Karolina Gonet. Tam, gdzie są dzieci, palenie musi zniknąć, powiedziała francuska minister zdrowia i ogłosiła zdecydowany krok. Od 1 lipca nie będzie można palić w parkach, na plażach, przy stankach, przy szkołach i obiektach sportowych. W Polsce przepisy niby są, na przykład palić na przystanku nie wolno, ale 2 metry dalej już tak. Balkon, klatka to już szara strefa i choć regulacje istnieją, to z egzekwowaniem bywa różnie. Aktualnie w Polsce jest zakaz palenia między innymi na przystankach komunikacji publicznej, w pomieszczeniach czy w obiektach sportowych, w miejscach przeznaczonych dla zabawy i rekreacji dzieci. Profesor Mariusz Bidziński, prawnik, Uniwersytet SWPS w Warszawie. Mamy te miejsca wskazane wyraźnie i wprost w treści ustawy. To, co wolno, a co przeszkadza, to często dwie różne rzeczy. Mi nie przeszkadza, aczkolwiek to też zależy od człowieka, bo jak widzi, że jest dużo osób, nie wiem, małe dzieci w pobliżu, no to oczywiście uważam, że taka osoba powinna się powstrzymać. To się wydaje naturalne. Sam kiedyś paliłem, a już nie palę, także w tej chwili mnie przeszkadza. Na przystankach ludzie się stosują jednak do niepalenia. Nie, niby nie wolno na przystankach palić, nikt nie pali, ale jednak jest ten kosz z popielniczką. Przy dzieciach faktycznie nie warto palić. Nie popieram palenia publicznego. Z uwagi po pierwsze na estetykę, po drugie, no rzeczywiście zapachy, które do nas docierają, są niestosowne. Nie mówię już o szkodliwości, ale zdecydowanie każdemu polecam odzwyczajanie się od palenia, co ja zrobiłam. Szkodzą także e-papierosy, podgrzewacze, które są coraz bardziej popularne, a ludzie często palą je otwarcie. Na koncertach, w autobusach, w miejscach publicznych, bez żadnych hamulców. Od dymu boli głowa. One mają też negatywne skutki na otoczenie, czyli to nie jest tak, że ktoś sobie pali e-papierosa, stosuje e-papierosa. Jeżeli nie ma wpływu na osoby z otoczenia, to jak najbardziej okazuje się, że taki wpływ negatywny jest. Piotr Jankowski, pulmonolog, inicjatywa Bez Dymu. Nawet jeśli nie ma nikogo w naszym otoczeniu, kto albo stosuje papierosy, albo pali zwykłe papierosy, ale pali je w pomieszczeniu zamkniętym i potem wyjdzie z pomieszczenia i wchodzi kolejna osoba niepaląca, to ona jest narażona na ten osad z nikotyny i innych toksycznych substancji, które w tym pomieszczeniu się osadziły, na oknach, na podłogach. Polska jest na dobrej drodze. Poparliśmy unijne rekomendacje zakazu palenia w miejscach publicznych, także w parkach czy w zoo. Kiedy to wszystko wejdzie w życie i czy się dostosujemy? Potraktujmy to jako sytuację przejściową, aż wszyscy młodzi dojdą do wniosku, że nie warto zaczynać palić. Podobno dziś najwcześniejszy możliwy termin, w którym Polska mogłaby stać się krajem wolnym od dymu, to uwaga, 2046 rok. Jak to Państwo widzą? 2 2 i 7 3, proszę dzwonić, a w trójce teraz Cher, If I Could Turn Back Time. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you. Stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. Bye. Program Trzeci Polskiego Radia, nadawany dzisiaj z 11. Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość Parlament Słowa z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, a w warszawskim studiu prezes Fundacji Nowej Wspólnoty Wawrzyniec Smoczyński. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak państwo słyszą, dzieli nas sporo. Samochodem 350 km w linii prostej 284, ale spróbujemy ze sobą rozmawiać. Bo dzisiaj też o tej rozmowie właśnie będziemy mówić. O tym, jak ze sobą rozmawiać, kiedy mamy zupełnie inne poglądy na różne sprawy. Czy taką dobrą rozmowę z sąsiadami, nawet na kwestie polityczne, kwestie, które nas dzielą, da się wytrenować? Da się wytrenować, ale to, co my odkrywamy przede wszystkim w naszej pracy od 4 lat, organizując spotkania osób o przeciwnych, bardzo często rozbieżnych poglądach, odmiennych poglądach, to jest to, że my jako ludzie te umiejętności posiadamy. Polki i Polacy potrafią świetnie rozmawiać w poprzek podziałów, także tych podziałów politycznych. Jeżeli tylko mamy do tego warunki, czujemy się w danej rozmowie bezpiecznie, no i przestrzegamy takich kilku podstawowych reguł. Ta najważniejsza to jest to, żeby nie wchodzić w rozmowę z zamiarem przekonywania drugiej strony do własnego zdania. Bardzo ważne jest to, żeby umieć słuchać na początku, a nie tylko czekać na swoją kolej. I żeby starać się rzeczywiście usłyszeć i zrozumieć, co druga strona do nas mówi, a nie ulegać od razu emocjom, które odmienne poglądy, czasem radykalne poglądy na jakiś temat w nas wzbudzają. Więc mówi pan trochę o oczekiwaniach. Czy to znaczy, że nie można mieć wobec takiej rozmowy zbyt dużych oczekiwań co do tego, że się kogoś przekona, że się dojdzie do jakiegoś wspólnego celu, że trzeba się nastawić bardziej na słuchanie i to, co niespodziewane? Ja myślę, że w ogóle oczekiwania są problematyczne w życiu, ale w rozmowie szczególnie chyba są problematyczne. Bo to jakieś założenie, że ktoś coś zrobi, prawda? Ktoś zmieni pogląd, albo że rozmawiamy po to, żeby ta osoba myślała podobnie do nas. Myślę, że w rozmowie w ogóle najważniejsza jest ciekawość. I najważniejsze jest to, czy wchodzimy w interakcję z drugą osobą właśnie w jakimś ukrytym celu, żeby coś uzyskać, jakąś zmianę zachowania albo poglądów, czy tak naprawdę wchodzimy w tę rozmowę z ciekawością, bo jesteśmy ciekawi, jak ta osoba myśli i dlaczego tak myśli i jakie wartości się za tym kryją, jakie doświadczenia. Więc ta motywacja chyba jest istotna, prawda? Myślę, że często w rozmowach światopoglądowych podchodzimy do nich jak do takiego meczu albo pojedynku, w którym na koniec dnia chodzi o to, żeby kogoś nawrócić na swoje przekonania. Wspominał pan też o tym, że ważne w takiej rozmowie są warunki. Co się kryje pod tym słowem? No, oglądaliśmy ostatnio debaty prezydenckie, więc można powiedzieć, że to jest taki przykład sytuacji, w której warunków do dobrej rozmowy nie ma, tak? Bo jeżeli jest między nami rywalizacja, jeżeli ubiegamy się o jakiś urząd albo mamy jakąś ważną sprawę i wynikiem naszej rozmowy ma być, że pójdziemy w lewo albo w prawo, zrobimy tak albo inaczej, to nie są warunki sprzyjające do dobrej rozmowy. Myślę, że takie najważniejsze warunki to jest to, żeby mieć na rozmowę czas, żeby mieć jasność co do naszego nastawienia i intencji, czyli że na przykład jeżeli mamy różnicę poglądów w rodzinie, to że nie rozpoczynamy rozmowy z synem albo córką po to, żeby oni zrobili tak, jak my chcemy, tylko dlatego, że realnie jesteśmy ciekawi, dlaczego oni w jakiejś sprawie myślą inaczej. I więc te bezpieczne warunki rozmowy to jest bardzo o tym, że okej, ja wchodzę w jakieś spotkanie, w rozmowę z tobą, opowiem ci o tym, co naprawdę myślę, ale odsłaniając swoje poglądy i siebie, nie ryzykuję, że ty to wykorzystasz przeciwko mnie, tak? Albo wykorzystasz po to, żeby mnie do czegoś namawiać, albo że mnie nie skrytykujesz, nie zwyzywasz. To, co pan teraz, prawda, powiedział, tak sobie myślę, że to jest trochę jednak smutne w perspektywie tych rozmów politycznych, bo to są rozmowy, w których trochę tych warunków nie ma i chyba nie będzie tych warunków, o których pan przed chwilą mówił. To zależy. Ale ja chciałbym wrócić do tej rozmowy jeszcze takiej z tymi bliskimi i spytać, jak taką rozmowę zacząć, żeby to była dobra rozmowa? Myślę, że to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli żeby zacząć ją z poziomu ciekawości, na przykład powiedzieć, wiesz, tato, jestem strasznie ciekaw, dlaczego tak myślisz w jakiejś sprawie. Albo do córki, Wiesz, to zaciekawiło mnie to, że tak zrobiłaś, albo że tak pomyślałaś, albo że podjęłaś taką decyzję. Opowiedz mi, co się za tym kryje, albo opowiedz mi, kiedy zaczęłaś tak myśleć. To jest takie dobre pytanie. Opowiedz mi, kiedy zaczęłaś tak myśleć, co się wtedy wydarzyło, albo co sprawiło, że tak myślisz, albo kiedy dokonujesz takiego innego wyboru, to co jest dla ciebie w tym ważne, tak? Czyli żeby pytać się o ludzkie historie, o doświadczenia, które są z tyłu tych decyzji, które sprawiły, że ktoś na przykład zadecydował tak, a nie inaczej. Być ciekawym doświadczeń i wartości. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby nasi słuchacze włączyli się do tej dyskusji nad dyskusją i zaproponowali może swoje dobre początki dobrych rozmów. 2 2 7 3 proszę dzwonić, a ja dziękuję za tę rozmowę. Mogę jeszcze słowo powiedzieć dosłownie? Oj, bardzo proszę. O godzinie 18 dzisiaj będzie można obejrzeć taką dobrą rozmowę, ponieważ my w Fundacji Nowej Wspólnoty organizujemy dialog między osobami, które w drugiej turze głosowały na prezydenta elekta Karola Nawrockiego i tymi, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego. Więc o godzinie 18 można wejść na na konto na Facebooku Fundacja Nowej Wspólnoty i zobaczyć, jak 12 osób o odmiennych poglądach z całej Polski będzie ze sobą rozmawiało właśnie w poprzek różnic światopoglądowych. Jestem bardzo ciekawy. Strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun, a love like paradise, how has it been? Threats of distant thunder, the sky was red, and when you walked you always turn every head. Oh, baby, watch them. Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. When you look around you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Autopromocja. Włącz trójkę. Dlaczego nie mam pojęcia? Nowy cykl w trójce. Dla każdego i dla każdej, ale nie o wszystkich. No jestem właściwie dinozaurem, jakimś reliktem minionej epoki. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Ale da się o tym opowiedzieć i to właśnie będziemy robić. Czekamy na Państwa historię, polecając adres mailowy róbcochcesz@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży.